heeft opnieuw het stroomnet van Oekraïne aangevallen met drones en raketten. Onder meer een stroomcentrale bij Kiev is verwoest. En ook in Kharkiv, dicht bij de frontlinie, werd een centrale geraakt. Daardoor zouden 200.000 mensen zonder stroom zitten. De Nederlandse schatkist heeft totaal zo'n 900 miljoen euro terugbetaald aan voormalige investeerders van SNS Reaal. Die bleven bij de nationalisatie van de bank in 2013 ten onrechte met lege handen achter, oordeelde de Hoge Raad een jaar geleden. Inclusief rente heeft de overheid de beleggers alsnog terugbetaald. De Amerikaanse gezant voor het Midden-Oosten, Brad McGurk, heeft gebeld met een aantal Arabische landen en ze gevraagd te bemiddelen met Iran. Het is een poging de gemoederen wat tot bedaren te brengen na de dodelijke aanval, vermoedelijk door Israël, op het Iraanse consulaat in Damascus. Iran heeft gezworen de aanval te vergelden. En bij Zeerijp in Groningen is vanochtend een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,1 en is veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Het is de tweede beving deze week. Maandag was er ook al een aardbeving. Die was met een kracht van 0,3 een stuk lichter. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. 8 kilometer daar en een kwartier vertraging. Ze zijn daar bezig met een spoedreparatie, daardoor is de parallelbaan dicht. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz zit sinds deze week op TikTok. In snappy filmpjes laat hij zijn volgers zien wat er woehoe in zijn aktetas zit. Maar hoe onschuldig is dat? TikTok is een Chinese app en er wordt gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico's. Intussen kijkt het Westen steeds nadrukkelijker naar India als alternatief voor China. Maar hoe is het gesteld met de Indiase democratie? Over een kleine week beginnen de verkiezingen in India. Harun Scheik is straks de gast. Maar we beginnen in Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne. Want daar nemen na een periode van relatieve rust de bombardementen weer in alle hevigheid toe. Het is tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Authorities in Ukraine's second city, Kharkiv, say 4 people were killed and a dozen injured in repeated Russian drone attacks. Residential buildings were hit, including a 14-story block. 3 of the dead were rescuers who'd rushed to the scene after a previous attack. Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne, helemaal in het oosten en dicht bij de grens met Rusland, ligt weer hevig onder vuur. U hoorde er al over hier op Radio 1, net in het nieuws. Onze verslaggever Michiel Driebergen is in de stad. Welkom, Michiel. Sophie. Ja, Kharkiv, de stad, Michiel, die jij zo goed kent. Vorig jaar maakten we er samen de podcast Stad in Oorlog over. Wat merkte jij van die aanvallen de afgelopen dagen en dus nu ook vannacht? Ja, veel. Ik werd wakker van explosies opnieuw deze ochtend. Heel erg vroeg, het was nog donker. 10 klappen achter elkaar, dat is toch echt wel bijzonder. Dat heb ik niet eerder meegemaakt. En bij de derde klap viel de stroom uit. En ja, dat is niet meer ingeschakeld. Dus ja, we zitten nu hier allemaal zonder stroom. De metro rijdt niet. Ik zag wel een enkele tram. Dus in die zin komt er toch wel weer wat op gang. En die trams die zitten dan helemaal volgepropt met mensen die naar hun werk gaan. Want ja, alles functioneert wel, hoor. Dus de tweede keer dat ik wakker werd vanochtend was vanwege de generatoren die overal staan te brommen. Cafés staan open, zijn gewoon open, restaurants zijn open. Dus wat dat betreft, het leven gaat door. Maar ja, vanavond wordt het weer donker en ik verwacht niet dat we stroom zullen hebben vanavond. Nee, we moeten dus even hopen dat de verbinding het houdt, Michiel. Wat kun je zeggen over hoe de Russen de stad nu aanvallen? Ja, voorheen was dat natuurlijk met kruisraketten. Hangt een beetje van het doelwit af. En met S-300-raketten, zoals het heet. Dat zijn eigenlijk luchtafweerraketten. Daar hebben de Russen er heel erg veel van. Dat was echt een soort fenomeen geworden in deze stad. Maar nu zijn er ook glijbommen, zweefbommen. Dat zijn eigenlijk ja, een soort oude Sovjetbommen. Die worden voorzien door de Russen van een soort vleugeltjes en een navigatiesysteem. En daardoor hebben ze een verder bereik, 70 kilometer ongeveer. Dus de Russen die kunnen nu gewoon met een gevechtsvliegtuig opstijgen. Veilig vanuit hun kant van de grens de stad beschieten. Ja, die dingen zijn niet vreselijk precies, maar we hebben in elk geval al een keer of 5, 6 te maken gehad met die bommen hier in de stad. Voorheen was dat alleen maar aan het front eigenlijk. Ja, en nu zijn er dus ook doden en gewonden afgelopen week gevallen bij die zogeheten glijbommen. Een soort nieuwe munitie dus. En ja, de voorraad van de Russen is onuitputtelijk schijnt. Ze hebben er heel veel van. En ze zijn dus ook wat minder nauwkeurig, hè, begrijp ik, gezien de schade die er is in alle woonwijken. Ja, zeker. Ze landen dan op woonwijken en op een benzinestation. Nou ja, zeker geen militaire doelwitten. En als je dan daaromheen kijkt, zie je eigenlijk ook geen doelwitten waarvan je zegt van nou, dat zijn geen energiefaciliteiten of militaire doelwitten. Wat dat betreft, ja, het lijkt alsof zij een vrouw die gisteren sprak, die oorlogsmisdaden van de Russen documenteert hier in de stad. Ze zei van ja, ze zijn gewoon het wapen aan het testen. En dat doen ze ja, op de dichtstbijzijnde stad. Hmm. Uit onze podcast Stad in Oorlog kwam het beeld naar voren van een heel weerbare, bijna onverzettelijke bevolking daar in Kharkiv. In hoeverre is dat nou een jaar later, hè, nadat jij al die opname daar maakte, nog steeds zo? Dat is, ja, goed wat ik al zei, dat is nog steeds zo. Alles draait gewoon door, de stad draait door. En er zijn eigenlijk meer mensen in de stad dan een jaar geleden. Ik denk iets van 800.000 mensen. Kijk, natuurlijk, het maakt mismoedig, hè? Het maakt bang. Ik sprak gisteren een man die ik wel vaker spreek. Een vrachtwagenchauffeur, Dima, begin 50... Die heeft geen werk meer sinds de invasie. En die verbergt zich eigenlijk ook voor het leger. Hij wil niet vechten, hij voelt zich niet patriotisch genoeg. Ja, die zei van ja, dit moet echt stoppen. We moeten op de een of andere manier een manier vinden om hiermee, ja, dat we hiermee ophouden. Maar hoe, dat weet hij dan eigenlijk zelf ook niet. En dat is een beetje de paradox hier in de stad. Het is gewoon lastig om een oplossing te verzinnen. Ja, op de Russische televisie intussen wordt openlijk gesproken over het platgooien van Kharkiv. Luister even mee naar een fragment. Взятие или разрушение Харькова окажет безусловно тягостное влияние на украинское общество. Деморализующее. А я считаю, что волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Michiel, dat de Russen Kharkiv zo bestoken zoals hier besproken op televisie, welk strategisch doel zit daarachter, denk jij? Ja, nou ja, het wordt natuurlijk op de Russische tv wel echt letterlijk zo gezegd. Hè. Demoraliseren, hoorden we. Ja, en dat proberen de Russen hier. En dat hebben ze. Het is niet de enige commentator die het heeft gezegd. Afgelopen week wordt dat de hele tijd herhaald op de Russische staatstelevisie. En dan gaat het met name over Kharkiv. En zo'n Dima, die man die ik net noemde, die vrachtwagenchauffeur, die zit er ergens niet zo ver van af. Die is eigenlijk gedemoraliseerd. Maar ja, het alternatief zou dan besprekingen zijn met Rusland. Maar zo'n staakt het vuren of vrede, dat zegt deze Dima dan ook. Ja, dat is eigenlijk in alle opzichten erger, want zijn familie zit in bezet gebied. Nou, dat blijft dan bezet gebied. Hè? En hij zegt, ja, daar wordt gemarteld. Dus dat is eigenlijk een soort open concentratiekamp. En dan zal de wereld, die zal naar zo'n overeenkomst ook weer, ja, een soort business as usual, hè, gaan met Rusland. En de Russen, die zullen, en dat is de algemene angst in Oekraïne, en zeker ook in Kharkiv, die zullen dan hun leger versterken. Die zullen meer drones gaan produceren, meer van die raketten. En die zullen binnen een paar jaar opnieuw gaan aanvallen. Dat is de vrees in Kharkiv. En het is eigenlijk een soort zelfmoord dan om te gaan praten met de Russen. Zo wordt het hier gevoeld. Ja, en Kharkiv zelf, het was een stad van 2 miljoen inwoners, geloof ik nu naar schatting. Je zei net 800.000 mensen daar nu. Dat is natuurlijk nogal wat als de Russen die stad echt willen wegvagen. Ja, zeker. En dat wegvagen, kijk, dat doe je niet zomaar. Kijk, als je hier in de stad rondrijdt, bepaalde districten, zeker aan de rand van de stad, die zijn zwaar beschadigd. Saltovka met name, maar dat gebeurde al vlak na de invasie, na het begin van de oorlog. Maar eigenlijk, als je door de stad heen rijdt, ja, het is echt een onmetelijk grote stad. Je kunt een stad niet volledig verwoesten. Het lijkt in die zin toch ook een beetje een informatie. Oorlog te zijn, hè, van Rusland. Van wij gaan de stad van de aardbodem wegvagen. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar die dreiging is er wel. En men lijkt erop dat men probeert, ja, een soort vluchtelingenstroom te veroorzaken. Maar dat gebeurt echt nog niet, dat kan ik wel zeggen. Nee, en toch, want het is dus lastiger voor Oekraïne om de stad militair goed te beschermen, als ik je beluister. Ja, zeker. Luchtafweer is er eigenlijk niet. En wat je ook wel. Als je die klappen hoort, dan hoor je geen klappen terug. Je hoort geen luchtafweer. Dat hoor je in Kiev altijd wel, maar in Kharkiv niet. Het voelt heel erg naakt wat dat betreft om hier te zijn. Hè? Er is eigenlijk geen verdediging. En je ziet ook wel militaire experts een beetje twijfelen. Van ja, je kunt wel bijvoorbeeld zo'n Patriot-systeem hier naartoe brengen. Maar ja, dan moet je dat ergens anders vandaan halen. Dat heeft president Zelensky ook gezegd. We kunnen dat eigenlijk nergens anders vandaan halen. Ja, tenzij van het front, hè, als we daar de luchtafweer wat zwakker maken. Maar goed, dat heeft meteen effect op onze troepen aan het front. Ja, dus die nabijheid bij Rusland is ook gevaarlijk voor die systemen. Dus je ziet ook wel experts hier zeggen van ja, die dingen die kunnen dan ook makkelijk geraakt worden, getroffen. En als je zo'n Patriot-systeem bijvoorbeeld kwijtraakt, hè, wat door het buitenland geleverd wordt, dan, ja, dan heb je ook een groot probleem. Dus het is wat dat betreft, de verdediging blijft echt een zwak punt voor Kharkiv. En wat is er voor nodig om die stad dus wel goed te kunnen afschermen voor dit soort aanvallen? Ik bedoel, gaat het nieuws dat er meer Oekraïners gemobiliseerd gaan worden, hè? Die nieuwe wet waar zoveel om te doen is, gaat dat daarbij nog helpen? Kijk, een grondoffensief, daar zijn eigenlijk diezelfde experts niet zo bezorgd over. Zelensky heeft de verdedigingswerken geïnspecteerd 2 dagen geleden. Die was er tevreden over. Er zijn meer mensen, denk ik, die bereid zijn nog meer dan 2 jaar geleden om de stad te verdedigen. En inderdaad, die mobilisatiewet is erdoor, zei je. Dat is vandaag gebeurd. Dat is toch ook wel groot nieuws. En dat betekent dat er toch een kleine 500.000 mannen, met name mannen, kunnen worden geworven de komende maanden om het leger te versterken. En om bijvoorbeeld de stad Kharkiv te verdedigen. Het gaat met name om die terreur richting burgers, richting de energiecentrale. Ik ben gisteren hier langs de energiecentrale gereden. Dat is echt bizar om te zien. Die is helemaal kapotgeschoten. Die terreur tegen burgers, die gaat door. Maar een grondoffensief vanuit Rusland, dat zit er, lijkt het voorlopig nog niet in. Dankjewel, Michiel. Wees voorzichtig. Michiel Driebergen was dat, correspondent in Kharkiv. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Ja, nog een keer Modi. De stemming zit er goed in bij de regeringspartij van de Indiase premier Modi. Over iets meer dan een week gaat het enorme land naar de stembus en Modi wil verder met zijn missie. India presenteren als aantrekkelijke markt voor het Westen en als de grootste democratie ter wereld. Maar bij dat beeld van India zetten critici steeds meer vraagtekens. De gast is Haroon Sheikh, filosoof, hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, lid ook van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Welkom, Haroon. Dank, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Modi is natuurlijk al jaren aan de macht. Hij gaat nu op voor zijn derde termijn. Hoe spannend zijn deze verkiezingen voor de Indiase premier? Nou, wat je inderdaad zegt, hij gaat op van zijn derde termijn. De verwachtingen zijn dat hij zeker wel weer gaat winnen. Ook zelfs dat hij nog wel zijn meerderheid zal groeien ten opzichte van de vorige keer. Het is dus vooral spannend voor de oppositie, die echt helemaal verenigd is in een grote coalitie in de hoop om zijn positie wat te verzwakken. De vraag is hoe goed slagen ze daarin? Waarom het vooral, denk ik, verder ook spannend of relevant is, deze verkiezingen, is omdat, je zei het al even, India presenteert zichzelf graag als de grootste democratie van de wereld. Dus de vraag is, zullen deze verkiezingen rustig verlopen? Zullen er ongeregeldheden zijn? Zal er geweld plaatsvinden of niet? Dat zou natuurlijk wel een beetje dat beeld dat graag geprojecteerd wordt kunnen besmetten. Ja. Dus daar is het denk ik wel belangrijk voor. Nou ja, en Modi zet India graag op de kaart, hè, als de grootste democratie ter wereld. Maar we horen tegelijkertijd nieuws over politieke tegenstanders die vastgezet worden, over repressie tegen moslims en andere minderheden. Het hindoe-nationalisme rukt op onder Modi. Welke concrete zorgen heb jij over de Indiase democratie? Ja, nou dat zijn er denk ik wel verschillende. India is klassiek een seculiere staat. Onder Modi en al eerder trouwens onder Vajpayee is er al een beweging ingezet dat het land wat minder seculier wordt. En ook dat het wat meer autoritair wordt. Inderdaad, in de afgelopen weken zijn er ook al berichten geweest. Oppositieleiders die zeggen dat ze ofwel lastig gevallen zijn, dat hun banktegoeden bevroren zijn. Mensen zijn wegens corruptieaantijgingen naar de gevangenis gestuurd. Verder zijn er ook punten als de onafhankelijkheid van rechters, de onafhankelijkheid van de journalistiek die onder druk staat en waarbij ook vaker echt intimidatie plaatsvindt. Op het internationale toneel zelfs is er wordt geclaimd dat India verantwoordelijk is geweest voor een politieke moord in Canada. De moord op de Sikh-leider. Ja, En in het land zelf, hè, India heeft een aanzienlijke minderheid van moslims. En onder Modi is het een stuk moeilijker geworden voor die bevolkingsgroep. En zijn er vaker geweldsincidenten geweest? Worden er plekken waar bijvoorbeeld rundvlees wordt gegeten, worden aangevallen? Is het het hindoe-nationalisme wordt wat prominenter als ideologie neergezet? Modi heeft ook een aantal maanden geleden een hele grote tempel geopend. Daar hebben miljoenen Indiërs naar zitten kijken. De geboorteplaats van de godheid Ram zou dat zijn. Dat is op de plek waar eerder een moslim een moskee stond, die verwoest is in de jaren 90. Het toont wel een beetje een ander soort India dat nu aan het ontstaan is. En daar zit dus wel een risico van in of het nog zo tolerant en democratisch is zoals we het uit het verleden kenden. U schetst heel zorgelijke ontwikkelingen als het dus gaat om die Indiase democratie. Toch reist de demissionair premier Mark Rutte de afgelopen jaren met veel enthousiasme naar het land. En wat je ziet is dat er een heel intensieve samenwerking is op het gebied van uiteraard de landbouw, op het gebied van de gezondheidszorg, maar meer en meer ook op het gebied van ICT en India's booming. Over 5-6 jaar zal het de derde economie van de wereld zijn. Dus het is echt fascinerend om hier te zijn. Ja, een enthousiaste Rutte een paar maanden geleden bij de G20-top voor het eerst in India georganiseerd. Wat maakt India nou zo aantrekkelijk voor westerse landen? Ik bedoel, spelen die zorgen over de democratie daarbij dan ook nog een rol? Deels, maar ik denk juist dat India wat meer de eigen gang kan gaan en zich wat minder van de rest van de wereld hoeft aan te trekken, is een teken van hoe sterk het er nu voor staat. En dat komt door een aantal dingen. Allereerst is er een soort van interne ontwikkeling in India gaande die het land sterker maakt. De bevolking groeit hard. Het is even terug China voorbij gegaan. Het is nu het grootste land in de wereld. Die bevolking is ook nog eens ontzettend jong. Bijna de helft is jonger dan 25. Dus terwijl China al een beetje begint te kampen met vergrijzing, is dat in India nog lang niet het geval. En de economie groeit heel hard. Voor vele jaren groeide India altijd harder dan China altijd harder dan India. En sinds een paar jaar is het omgedraaid. Dus India is nu echt intern heel sterk aan het ontwikkelen. En dat merk je. Dat is die enorme dynamische economie. En dan komt er ook nog eens bij dat de buitenwereld India heel goed gezind is. Vooral natuurlijk speelt een sterke rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China. En dan is India eigenlijk dé belangrijke alternatieve partner. Dus de VS kijkt heel graag naar India als een manier om de macht van China te balanceren. Zo kijkt Europa, China daarnaar. Het interessante is, India heeft ook nog eens een keertje goede banden met Rusland. En samen hebben ze ook een beetje een soort van deal om een beetje tegen China's invloed in te werken. En heb je ook nog eens dat alle arme landen van de wereld India zien als de stem van de Global South. Dus als je al die dingen bij elkaar optelt, dan zie je eigenlijk zowel intern als extern een soort dynamiek waardoor India in een steeds belangrijke positie komt. En iedereen die eigenlijk een beetje angstig is voor China aan het kijken is, hoe kunnen we betere banden met India krijgen? Hoe kunnen we meer economische activiteit naar India verplaatsen? En daar profiteert het land van. Maar goed, als je zegt, eerder zagen we het Westen natuurlijk, zagen we in China de grote belofte, daar komen we nu van terug. Hoe moet het Westen zich dan opstellen tegenover een China dat in eigen land minderheden onderdrukt en dus bijvoorbeeld de banden met Rusland aanhoudt? Hoe voorkom je dat we dezelfde fout maken? Ja, nou, het eerste is denk ik dus inderdaad nu echt een wat realistischer beeld te hebben. Je ziet nu, en dat zie je denk ik, zie ik bij heel veel westerse commentatoren en politici, dat een beetje onze wensdenken op India wordt geprojecteerd. Ja, er zijn goede redenen om met India samen te werken. Daar pleit ik zelf ook voor. Maar wees daar wel realistisch in. Iets wat we ons bijvoorbeeld veel te weinig realiseren is hoe sterk er ook echt een anti-westers sentiment in India is. Het land is geboren uit de strijd tegen kolonialisme. En dat hoor je nog steeds in de manier hoe het naar de wereld kijkt. Het wantrouwt het Westen diep. Dus laten we ten eerste gewoon realistisch zijn. Het kan een partner zijn, maar het is een land met een eigen agenda. Een machtig land. Het zal niet zomaar onze agenda uitvoeren. Het zal niet zomaar een directe bondgenoot worden. Het zal pragmatisch met ons omgaan en dat zullen wij ook met India moeten doen. Dat is denk ik het eerste, realistisch naar het land kijken. En daar hoort denk ik ook realistisch beleid bij. Dus laten we niet zoals we hiervoor 30 jaar lang al onze productie naar China hebben verplaatst en vervolgens erachter komen dat we afhankelijk werden. Laten we dat niet datzelfde nu met India gaan doen. Maar bijvoorbeeld al meteen nadenken van wat kan er naar India? Willen we niet tegelijkertijd ook kijken naar andere partners in de regio, Bangladesh, Vietnam, Afrika misschien, zorgen dat we onze risico's wat meer spreiden. En ook dat we meteen vanaf het begin af aan goed nadenken over wat voor dingen we niet willen dat die misgaan. Dus dat we niet, zoals we met China hebben meegemaakt, dat dan bijvoorbeeld bepaalde sectoren of bepaalde producten helemaal in handen van een ander land komen. En dat dat als machtsinstrument tegen ons gebruikt kan worden. Maar in hoeverre kan Europa in die strategie zoals jij die beschrijft een eigenstandige koers kiezen ten opzichte van de Verenigde Staten? Als geheel kan Europa dat wel, denk ik. Ik denk individuele Europese landen, daar is het eigenlijk al een beetje te laat voor. Het sentiment, zoals ik het zelf ook vanuit India hoor, is dat India kijkt nu, ziet zichzelf als lid van de grootmachten. En daar zijn individuele Europese landen, zelfs Duitsland, behoren daar eigenlijk al niet meer bij. Dus wij kunnen natuurlijk wel als land met bepaalde gebieden waar we heel goed zijn, chips, landbouw, kunnen we wel degelijk aan tafel komen. Maar we zullen het op Europees niveau moeten doen. Het onderhandelen met India. Er speelt ook al heel lang een onderhandeling over een handelsakkoord tussen beide. Dat kunnen we wel degelijk los van de Amerikanen doen, denk ik. Er zijn ook allerlei directe belangen waarin India en Europa dichter bij elkaar liggen. Er is bij die G20 die vorig jaar plaatsvond, is een idee gelanceerd om India via het Midden-Oosten met Europa te verbinden. Nou, dat zijn hele concrete projecten waar we denk ik veel voorspoedig ook aan zouden kunnen werken. Maar dan moet Europa wel wat actiever worden in het beleid richting India. Want je ziet nu eigenlijk dat de Amerikanen helemaal het initiatief nemen. En u begeeft zich in kringen waar beleid gemaakt wordt. Ziet u de eerste tekenen dat het de kant op gaat die u voor ogen staat? Ik zie inderdaad dat er de aandacht voor India groeiend is. Ik heb nog wel de indruk dat het beeld dat we van het land hebben nog vaak vastzit in oude beelden. Dat we niet goed begrijpen hoe dynamisch het is. Maar ook toch ook wel die schaduwkanten waar we het eerder met elkaar over gehad hebben hier. Ik heb wel de indruk dat er wat meer besef is. Maar het is, ja, zoals natuurlijk met alles, het is in Europa wat moeilijker om tot beleid te komen. Om gezamenlijk één richting op te gaan. En dat maakt het ook niet makkelijk op heel veel gebieden om hier voortgang mee te hebben. Dus ik denk het besef is er wel. Het beleid, dat laat nog wel even op zich wachten. Dan terug naar die verkiezingen die dus binnenkort van start gaan op 19 april. Ze duren 6 weken. We hoorden aan het begin dat heel vrolijke campagnenummer van de regeringspartij van Modi. Je zei ook, hè, onrust is wel een reëel scenario. Wat verwacht je wat dat betreft? Ik durf daar niets over te zeggen over hoe het concreet zal gaan. Het is een mogelijkheid. Kijk, we zien al jaren dat er groeiende spanningen zijn. Er zijn nu al wat onregelmatigheden geweest in aanloop op de verkiezingen. Er valt geen pijl op te trekken, ook omdat dit proces gaat ruim 2 maanden duren. De grootste democratie ter wereld gaat dus naar de stembus. Meer dan 1 miljard mensen moeten dat gaan doen. Dus pas in juni zullen we iets van een uitslag krijgen. Daar kan natuurlijk een heleboel in de tussentijd gebeuren. En ik denk dat dus Modi er veel bij gebaat zal zijn om te laten zien dat het allemaal ordentelijk verloopt. Dat hoeft niet het geval te zijn. Dank Haroun Shaikh. Vanaf 19 april dus gaat India naar de stembus. Uitgelicht. Dat is schon sehr bemerkenswert, dass ich überall vorwiegend von jungen Leuten gefragt werde, ob es nicht auch eine Preisbremse für den Döner geben sollte. Nee, er komt geen prijsplafond voor dönerkebab. Zo legt Olaf Scholz in dit filmpje uit aan Duitse jongeren. Want sinds deze week zit de bondskanselier op TikTok. Collega en Duitslandwatcher Juna Kramer is aangeschoven. Juna, welkom. Wat doet Scholz zoal op TikTok? Wat is dat met die döner? Ja, je hoort hem hier dus reageren op een soort grap onder Duitse jongeren dat er een prijsplafond zou moeten komen op döner kebab, want die vinden ze veel te duur worden. Dus ze bestoken hem overal met die eis voor een prijsplafond. Want dat was er in Duitsland eerder op stroom en gas, hè? Ja, daarom beginnen ze erover. Hij legt hier dus in dit eerste TikTok-filmpje, of nou een van zijn eerste TikTok-filmpjes, heel droog uit dat er dus niet gaat komen, een prijsplafond. En verder heeft hij een aantal filmpjes over zijn aktetas. Hij schijnt al 40 jaar dezelfde aktetas te hebben. Ja. En dan zie je hem bijvoorbeeld zo uitpakken wat er allemaal in zit. Nou ja, akte dus en een bril en verder niet zoveel. Een soort van variant op de What's in my bag filmpjes die op TikTok populair zijn. Dus eigenlijk is het heel droog. En dat is wel grappig, want hij heeft best wel een saai imago. Ja, hij staat niet echt bekend om zijn frivole performance. Nee, zeker precies. Niet op sociale media. Waarom gaat hij dan bij al die kwaliteiten toch op TikTok? Ja, dat is best wel frappant, want die combinatie van politici en TikTok is best wel omstreden. Want er zijn allemaal veiligheidsvragen over TikTok. Het is een Chinese app. De vraag is of de Chinese overheid meekijkt. Best wel veel desinformatie wordt er verspreid. Maar blijkbaar gaan politici er toch op omdat ze gewoon echt heel graag die jonge doelgroep willen bereiken. En hier speelt ook mee dat de AfD, de Alternatieve für Deutschland, ook echt heel groot is op TikTok, heel veel mensen bereikt. En dat Scholz waarschijnlijk daar toch een tegengeluid voor wil laten horen. Ja, en gebeurt er nog iets met die veiligheidsbezwaren tegen TikTok? Is daar veel om te doen in Duitsland? Ja, de woordvoerders van Scholz laten in ieder geval weten dat ze de app goed hebben onderzocht van tevoren. Het schijnt dat ze in ieder geval aparte telefoons gebruiken. Voor alleen TikTok. Maar ja, of dat genoeg is, is natuurlijk heel erg de vraag. Ja, en dan de hamvraag voor socials. Doet Scholz het een beetje goed volgens zijn volgers? Nou, hij heeft in één week in ieder geval al 70.000 volgers. Dus dat is best goed, geloof ik. En hij krijgt best leuke reacties van jongeren. Dus die hele strategie om dat saaie, dorre imago een beetje te gebruiken lijkt wel te werken. En hij heeft ook in ieder geval alvast beloofd dat wat hij ook doet, hij niet zal gaan dansen. Dank Juna Kramer over de TikTok en de bondskanselier. Geen dansjes dus, maar meer is uiteraard online te zien. Kijk voor nog meer buitenland op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Zo dadelijk, dan krijgt u Villa VDB met Jurgen van den Berg. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. We zijn er morgen weer om 13:30. Graag tot dan. Luidt het weekend in. Jij hebt gestotterd vroeger, Peter. Ja. Hoe heb jij het geholpen? Ja, nou, eigenlijk niet. Met bijzondere gesprekken. Men drinkt jarenlang Fanta, omdat ze geen colaatje kunnen bestellen. Oh, cola ga je hem van stotteren. Sommige mensen hebben vaak moeite met de K-klank. Onmisbare wetenswaardigheden. Hebben vogels knieën, Umberto? Ik denk het niet. Nee, nee. Ze hebben zeker knieën. Oh. En elke week de column van Peter Heerschop. 17.000 aandelen, dat is een dik pak. En zo gaat Ajax ten onder aan een dik pik en een dik pak. Avro Tros, Umberto. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij bestaat 200 jaar en krijgt daarom als eerbetoon een unieke herdenkingsmunt. Deze gelimiteerde gouden en zilveren munten zijn nu online verkrijgbaar. Koop ze nu bij de Koninklijke Nederlandse Munt op knm.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Bestel de unieke herdenkingsmunt voor de Nederlandse Reddingmaatschappij op knm.nl. Moet je nou eens horren. De vakman van Hubo meet, maakt en monteert elke hor voor elk raam en iedere deur. Zo hou je muggen, vliegen en pollen buiten je huis. Horren plaatsen? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Toch een barst in je ruit? Maak een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Ja, want Lotto is jarig. Al 50 jaar is het elk weekend spannend of jouw geluksgetallen vallen. En om dat te vieren, verdubbelen we aanstaande zaterdag alle geldprijzen tot 25.000 euro. Dus koop snel je Lotto-lot in de winkel of op lotto.nl. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Jouw Amerika rondreis? De Jong Intra vakanties. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-pianos. Nu, later en altijd. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen, maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Ineke is opgegroeid op een boerderij in Hoogmade. Ze ging naar de kweekschool en werd juf in Amsterdam. Daar zong ze in de bruine kroeg van Tante Stien mee met Johnny Jordaan. Op vakantie in Epe ontmoetten ze bij de Poffertjeskraam een Brabantse bierbrouwer uit Ulvenhout. Hun oudste zoon verbouwt nu een arbeiderswoninkje, nog met zo'n granito aanrecht, in Tilburg. Waar kom jij vandaan? Ontdek ook jouw geschiedenis in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. NPO Radio 1. 2 uur.